और उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना और ना वद को छोड़ना और ना सुवा को और ना ही यकूस और यऊक और नसर को।